لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, geçen derslerimizde şehit olmanın özelliklerini ve güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Bugün de devam etmek istiyorduk, ancak son derece günümüzün bir takım uydurma, saçma sapan bazı şeyleri çok dikkati çektiği için insanları büyük ölçüde aldatmaya, aldanmaya götürdüğü için öncelik kazanan bazı mevzular oluyor. Bazı mevzular oluyor. Bunların bir kısmını Cuma günü Eminönü'nde Yeni Cami'de ele alıyorum. Orada izah etmeye çalışıyoruz. Geçen haftalar hep orada çocuk yılı, çocuk haftası gibi kelimelerin gerisinde ne gibi saçmalıklar yaptığını ve çocuk mevzuunda, zürriyet mevzuunda din-i İslam'ın hükümlerini anlatmaya çalışıyorum. Bugün de dünden beri günün neşir vasıtaları, yayın organları yine kökü bir Yahudi'ye dayanan bir Amerikalı Yahudi'nin ortaya attığı bir şeye dayanan Anneler Günü lafı üzerinde duracağız ve bu mühim ve mukaddes mevzuun istismar edilmesine karşı çıkacağız. Anneler Günü, Anneler Günü, Anneler Günü. Şimdi bakınız, biz o kadar şartlanmışız ki sanki bizim hiçbir kaynağımız, hiçbir kabiliyetimiz, hiçbir karakterimiz, hiçbir cibilliyetimiz yokmuş gibi Avrupa dökecek biz toplayacakmışız. Avrupa söyleyecek biz tasdik edecekmişiz. Benim o kadar zoruma gidiyor ki bir Müslüman olarak beynimin zarları zorlanıyor. Nasıl olur da dünya üzerinde en büyük İslam devletini kuran bir Müslüman millet, nasıl olur da bir Amerikalı Yahudi'nin ortaya attığı Anneler Günü lafını eline alır da bütün gün milleti meşgul etmeye kalkar? Onlar dökecek, ben toplayacağım, öyle mi? Benim bir haysiyetim, benim bir cibilliyetim olmayacak mı? Benim bir köküm, benim bir kaynağım, benim bir Kur'an'ım yok mu? Senenin 365 günü var. 365 gün içinde sadece bir gün mü Anneler Günü'ne tahsis edeceksiniz? Bütün sene, bütün gün annelerin haysiyeti, şahsiyeti olmayacak, bir Yahudi'nin yüzü suyu hürmetine senede bir gün Anneler Günü yapacağım, öyle mi? Bana kim karıştıramaz bu rezaleti? Din-i İslam'ın bu mevzuda hükmü var, görüşü var, kararı var, tebliğatı var. Bunları söylemek iktiza ediyor. Zavallı neslimiz korku fahiş derecede aldatılıyor. Aldatılıyor. Efendiler, gözü kapalı gidiyoruz. Koskoca memleket, bir Amerika veya bir Avrupa veya bir komünist propagandanın esiri halinde sürüklenip gidiyor, neşir vasıtaları da bunu duymadan alkışlıyor. İyi anlamak lazım. Aziz müminler, şimdi Avrupa'da veya Amerika'da ne çıkarsa çıksın, bir kere kesin olarak hükmünüzü vereceksiniz ki bu çıkan şeyler samimiyetin eseri değildir. Samimiyet yoktur. Çocuk yılı, çocuk haftası, çocuk günü hiçbirinde samimiyet yoktur. Anneler günü de öyle. Biliyorsunuz Amerika diye bir devlet yok. Köklü, tarihli, cibilliyeti, soyu, sopu olan bir devlet değil Amerika. Amerika'ya bugün bütün dünya biliyor ki Amerika'ya tamamen Yahudiler hakim. 8 milyon Yahudi var Amerika'da, hepsi milyarder, hepsi fabrikadır. Amerikan toplumuna mutlak Yahudi hakim. Amerikan senatosuna mutlak Yahudi hakim. Ve yine birçok armatörler, milyarderler, trilyonerler de Rum asıllı, Yunan asıllı kafirler, Yahudi asıllı kafirler. Amerika baştan mesela Yahudi devletidir. Yahudi hakimiyeti altında bulunan, Yahudinin mahkumu, Yahudinin mağlubu, Yahudinin mahcubu, Yahudinin makhur bir devletidir. Onun için bu büyük süpermarket dedikleri büyük mağazalar, büyük şirketler, ticari şirketler, insanların annesine karşı duydukları şefkati ticarete çevirmek için ve senenin bir gününde durmadan mağazalarda mal satmak için, eşya satmak için anneyi istismar ederek o günü ticaretine alet etmek maksadıyla anneler günü diye bir rezalet uydurmuştur. Ticaret yapmak için kafir. Dikkat ederseniz en büyük mağazalarda, en büyük dükkanlarda bir takım pankartlar asılı anneler gününde annenize hediye alınız diye dükkanlara atmışlar. Demek ki bu işin altında ticaret var, para var, menfaat var. Yahudinin bir tek Allah'ı vardır haşa, o da menfaati paradır. Her şeyi istismar ediyor hain. Anlamak lazım. Bunları söyleyeceğiz. Bütün bunların anlaşılması, anlatılması lazım. Neslinizi kimse kandırmaması lazım. Artık nesilleriniz sürüklenmemesi lazım, uyanması lazım. Efendiler, işin aslına baktığımız zaman korkunç bir facia. Şimdi biraz işin aslına bakalım. Bizim eğitim sistemimizde anne diye bir şey kalmış mıdır? Kadın diye bir şey kalmış mıdır? İslam terbiyesine göre kadının yaratılışının gayesini anlamak lazım. Kadın niçin kadındır? Erkek niçin erkektir? Bir kere bunu bile biz anlatabilmiş değiliz nesillerimize. Kadının kadın olarak yaratılışının sebebi nedir? Ne söylemiyorsunuz nesillerinize? Mekteplerde niçin okutmuyorsunuz? Erkeğin erkek olmasının sebebi nedir? Bunlar anlaşılmadan annelik anlaşılamaz, valide anlaşılamaz, kadın diye bir şey anlaşılamaz. Ve insanların ilk annesinin kim olduğunu anlamadan anneler günü yapamazsınız. İnsanların, beşeriyetin ilk annesi kimdir? Onu Kur'an'dan dinleyelim. Bizim kaynağımız Kur'an-ı Mübin. Buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâs! اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَاُنْسَى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ey insanlar! Kur'an'ın bin bütün insanlığa hitap ediyor. Ya eyyühen nasu! Ey bütün insanlar! İnna halaknakum min zekerin ve unsa! Allah-u Teala sizi bir kadınla bir erkeğin izdivacından yarattı. Erkek Adem aleyhisselamdır, kadın Havva validemiz radıyallahu teâlâ anhâdır. İşte Kur'an'ın tebliğatı budur. Anneler gününü kutlayanlara soruyorum. Anneler gününü anlatan, aktaran, alkışlayan, Amerikan emperyalizminin ortaya koyduğu ticari ve sınai gayelerle ortaya attığı, Amerikan tüketim toplumunun ortaya attığı bu iğrenç anneler gününü kutlayanlara soruyorum. Siz ilk annenizin Havva, ilk babanızın Adem olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Eğer inansalardı, senelerden beri bu memleketin okullarında, bu memleketin mekteplerinde, bu memleketin üniversitelerinde Allah'ın kitabının ortaya koyduğu ey insanlar, sizin babanız Adem, anneniz Havva'dır diye ilan ettiği hakikati bırakırlar da bir İngiliz Yahudisi olan Charles Darwin namındaki bir kafirin, bir dinsizin ortaya attığı insanların aslı maymundur, insanların aslı hayvandır diye ortaya koyduğu batıl nazariye mekteplerde okutulabilir miydi? Yetişen neslimiz ilk annesinin Havva olduğunu kabul etmiyor ki, bizim aslımız maymundan gelmedir diyor. Bütün mesele burada büyümlenmiştir. Hangi anneler gününden bahsediyorsunuz? Ve mekteplerde ilim diye, fikir diye, teori, nazariye diye bu okutulmuştur. Avrupa bunu aramıza sokmuştur. Neslimizi perişan etmek için bir facia tablosu diye ortaya koymuştur. Ve bizimkiler de canım, Kur'an-ı Kerim'de insanların, ceddi insanların aslı Adem aleyhisselamdır diye bir şey var. Bu tamamen uydurma, Allah diye bir şey yok, Allah bilmiyor dediler. Ancak Avrupa biliyor, Avrupa'nın ortaya koyduğu nazariyeye göre insanlar maymunların tekamül etmiş şeklidir. İnsanın aslı insan değil, bir hayvandır, bir maymundur dediler. Ve senelerce vallahi okuttular. Neslimizi böyle tahrip etmişlerdi. Neye şaşırıyorsunuz? Niçin hayret ediyorsunuz? İnsanların aklını götürüp bir hayvana, adi ve aşağılık bir maymuna dayayan bir felsefenin çocukları. Bugün birbirine silah sıkanlar, caddeleri, çarşıları kana boyayanlar, vatana, memlekete, silahlı kuvvetlere silah çeken nesiller, bu maymunların silahetidir. Maymun felsefesinin çocuklarıdır. Bakının, Avrupa'nın bizi aşağılık hayvan nazariyesiyle meşgul ettiği nesillerdir. Önüne geçmek zorlaşmıştır tabii. Okulların kapısında artık Mehmetlikler bekliyor. Okulların kapısında askerler bekliyor. Okulların kapısında polisler bekliyor. Hani sizin açtığınız okullarda ilim adamı çıkacaktı? Hani sizin açtığınız okullarda insan çıkacaktı? Hani sizin yetiştirdiğiniz okullarda insan-ı kamil çıkacaktı? Medeni adam çıkacaktı? Medeniyet olacaktı? Niçin polis bekletiyorsunuz? Niçin asker bekletiyorsunuz? Demek ki bu mekteplerde insan çıkmıyor, haydut çıkıyor, haydut! Dil kandırıyorsunuz, dil aldatıyorsunuz! anneler günü lafı yakın kandırıyorsunuz. Beşeriyetin ilk annesi, bir peygamber zişan olan Hazreti Adem'in karısı Havva'yı kabul etmeyen nesil anneler gününü kabul eder mi? Neslimizi harap ettiler. Ya Rabbel Alemin, neslimizi perişan ettiler. Çocuklarımızı rezil ettiler. Nesillerimizi sokaklara döktüler. İnsan değil, vahşi yaptılar. Birbirine silah çeken düşman ettiler. Maymun teorisiyle insanlar maymunların tekamül etmiş bir neticesidir demek suretiyle mekteplerde çocuklarımızı götürüp bir hayvana dayadılar. Bir hayvan felsefesine dayadılar. Halbuki Allah-u Teala اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْسَى sizi bir kadın ve bir erkek Adem ile Havva'dan yarattın diyordu. Sizin babanız bir peygamber olan Adem'dir diyordu. Onlar hayır, Allah böyle bir şey bilmez, Allah cahildir, Avrupa alimdir dediler. Ya bu felsefeyi oturttular. Bunu unutmayınız. Mezarımızda ot bitinceye kadar unutmayacağız. Neslimizi tahrip edenleri unutmayacağız. Evet. Aziz kardeşlerim, İslam dininde kadın denilen varlık anlaşılmadan anneyi anlayamazsınız. Yaratılışın kanun ve kalıplarını anlamadan hiçbir şeyin esasına oturtamazsınız. Cenab-ı Hak kadınları Kur'an-ı Mübin'de iki kelimeyle takdim ediyor. Nisaukum harsun lekum. Ey Müslümanlar, sizin kadınlarınız nesil yetiştirmek için size emanet edilen Allah'ın arazisidir diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın arazisi nesil edebilmek için, nesil meydana getirmek için ilahi, mukaddes bir kavramdır diyor. Nikah muamelesiyle olacak. Nikah muamelesiyle olacak. Bu bir emanet, bu bir vedia. Allah'ın erkeklere en büyük emaneti kadındır. Nikah münasebetiyle, bir akit ile, bir ahit ile teslim etmiştir. Ve kadından gaye anne olmaktır. Kadından gaye nesil yetiştirmektir. Başka bir gayesi yoktur kadının. Kadını sokaklara dökenler, kadını çılgınca gazinolara dökenler, kadını tıraşlara dökenler, kadını karnavallara dökenler, kadını festivallere dökenler, yaratılışın kanunlarını inkar eden bedbaht insanlardır. Kadın bir eğlence vasıtası değildir. Kadın ticari menfaat aracı değildir. Kadın cikletini satmak için tüm zıplak soyulan bir alet değildir. Kadın para karşılığı sahnede soyulan bir stripil değildir. Hiç aracı değildir. Anneler gününü kutlayanlar, anneler gününü kutlayanlar, Şehzadebaşı'nın oradaki sinemaların afişlerinde çırılçıplak vücudunu satan kadınlara baksınlar da Allah'tan korksunlar. Hangi anneler gününü kutluyorsunuz? Namus namına bir şey kalmış mıdır? İffet namına bir şey kalmış mıdır? Irz ve namus namına bir şey kalmış mıdır? Söyler misiniz bize? Eğitim sistemini baştan başa ele almadıkça, eğitim sistemini amentü billahi ve melaiketihi diye ortaya koyan konan amentüye uydurmadıkça ne anne yetiştirebileceksiniz, ne kadın olacak, ne insan olacak. Mümkün değil. anneler gününü kutlayanlar, Beyoğlu'nun kabare vitrinlerinde seks filmleri oynatan sinemaların afişlerinde çırılçıplak vücudunu ortaya koyan, namusunu kiralayan, hiçbir kasap dükkanında bu kadar adil ve alçak bir et, bir vücut asılmamış bulunan kadınlara baksınlar da haya etsinler, utansınlar. Hangi kadından bahsediyorlar? Hangi anneler gününden bahsediyorlar? Anneler gününü kutlayanlar geçenlerde bir lisede, resmi bir devlet lisesinde, lise, bir lisede, orta öğretim mekteminde genç bir kız talebe, genç bir kız öğrenci birdenbire sınıfın ortasında sancısı tutmak suretiyle mektebin müdürünün gözü önünde, mektebin bütün öğrencilerinin gözü önünde, sınıfın ortasında bir yere zina doğuran bir liseli kız talebesine baksınlar da hayal etsinler. Hayal etsinler. Hangi anneden bahsediyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Liseye giden, orta öğretim dediğimiz liseye giden, bir liseye kayıtlı ve devamlı öğrencilik yapan bir kız talebe, birdenbire sınıfta ağrısı tutuyor af buyurun ve sınıfın ortasında bir yere bir zina doğuruyor. Bu ne korkunç bir hareketidir. Hangi mektepten bahsediyorsunuz? Hangi okuldan bahsediyorsunuz? Hangi eğitim sisteminden bahsediyorsunuz? Anneler günüymüş. Kahkahaya gülmek lazım. Anne mi kaldı ortada? İffet mi kaldı ortada? Namus mu kaldı ortada? Kimi kandırıyorsunuz? Evet. Aziz kardeşlerim, yaratıcıyı anlamadan yaratıcının kanunlarını tekim etmeden hiçbir şey anlayamazsınız, anlatamazlar. Kadını yaratan Allah'tır, erkeği yaratan Allah'tır. Yaratırken mutlaka bir gayeye, bir maksada binaen yaratmıştır. Kadını kadın olarak yaratmasının sebebi anne olması, nesil yetiştirmesi. İnsanın tohumunu, insanın çekirdeğini, insanın sulbünü ve aslını sinesinde taşıyan bir kadın nasıl bir çıplak dolaşabilir, nasıl böyle düşünebilir? Buna imkan var mıdır? Aziz kardeşlerim, zaman zaman söylediğim hikmetlerden birisini daha arz etmeden geçeyim. Bu mevzu oldukça geniş, üzerinde duracağız inşallah. Mevsim de yaza geldi, 3 aylar da yaklaşıyor biliyorsunuz. Bu ayın son haftasında 3 aylar başlıyor. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve arkasından Ramazan-ı Şerif geliyor. Artık onun da arkasından 1400. Hicri sene geliyor. Allah Resulü'nün İslam nizamını kurmak için Mekke'den Medine'ye hicret edişinin 1400. senenin devriyesi geliyor. İnşallah yeryüzünde İslam her tarafta ayağa kalkacaktır. Büyük bir şeyle bekliyoruz. Büyük gayelerle bekliyoruz. 1400. hicri yıl İslam'ın devriyesi olacaktır. Uyanınız, kendinize geliniz, namusunuza, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nubatlı Hasan'ın, Karikimada ve Gidelen Fari'nin içinde bulunduğu İstanbul şehrini Moskoslara teslim etemeyiz. Biz Müslümanız. Bizim gizli bir örgütümüz yoktur. Ne yer altında ne yer üstünde hiçbir örgüte mensup değiliz. Biz kanunların ve nizamların verdiği selahiyetle bu kürsüde Kur'an anlatmaya mektubuz. Kimseden çekinmeden, kanunsuzluk yapmadan, anarşiye kaymadan, terörizme kaymadan, şiddet eylemlere girmeden bütün gerçekleri bilmediğinden hürriyet altında her şeyi söylemeye devam edeceğiz. Kimse bizi susturamaz. Eğer bu memlekette adam çıkıp da ben komünist bir devlet kurmak istiyorum diyebiliyorsa, bunlara bu hürriyet veriyorsa, konuşabiliyorlarsa, biz de bütün imkanlarımızla Kur'an'ı ve İslam'ı siz Müslümanlara anlatmaya devam edeceğiz. Din ve vicdan hürriyeti demek, kürsülerde, televizyon ekranlarında, radyo mikrofonlarında İslam'ın anlatılması demektir. Hangi hürriyet, hangi vicdan hürriyeti? Sadece kandil merasimlerinde, mübarek kandillerde üç tane, üç tane mevlidiye mevlid okutmakla vicdan hürriyetini kandırmak istiyorlar. Ben hürriyet tanımıyorum. İslam anlatılmazsa vicdan ve din hürriyet olamaz hiçbir yerde. Ben Kur'an'la amel etmek istiyorum. Ben Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın yoluna gitmek istiyorum. Ben Sultan Fatih'in yolundan gitmek istiyorum. Ben şehitlerin yolundan gitmek istiyorum. Ben Mevlana Celaleddin Rumi'nin, ben Muhyiddin Arabi'nin, ben İmam-ı Rabbani'nin, ben Şah-ı Nakşibendi'nin, ben Abdülkadir Geylani'nin yolundan gitmek istiyorum. Bu yolu kimse tıklayamaz, bu yolu kimse engelleyemez. Onlar bildikleri yola gitsinler, onlar istediği tarafa gitsinler. Bizim Muhammed Mustafa'mız var, bizim Kitab-ı Kerim'imiz var, bizim sahibimiz Hazreti Allah'ımız var. Aziz kardeşlerim, aziz müminler, asil Müslümanlar, din-i İslam, yaratıcıyı tanıtmakla başlıyor eğitimine. Allah'ı tanıtmadan, Allah'ı tanımadan kimseye bir şey tanıtıramazsınız. Anneyi, babayı, eşyayı, hiçbir şeyi anlatamazsınız. Her şeyin başında marifetullah gelmektedir. Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımaktır bütün dava. Benim neslime Allah'ı tanıtmadılar. Benim nesillerime Muhammed'i tanıtmadılar, benim yavrularıma ahireti tanıtmadılar. Bütün felaketin kaynağı burasıdır, bütün faciaların kaynağı burasıdır. Müslümanlar, kendinize geliniz ve meselelerin kaynaklarına iyiden bağlayınız ve Kur'an'a sarılınız, Kur'an'a bağlanınız. Allah mutlaka elinizden tutacaktır bizi. İmam-ı Gazali diyor ki, rahmetullahi aleyh, en basit bir varlık bile kardeşim, gayetsiz yaratılmış değil. Kadın nasıl gayetsiz yaratılabilir? Kadının yaratılışının sebebi nasıl şehvettir diye izah edilebilir? Kadın bir seks mertebi midir? Kadın bir seks cinneti midir? Kadın bir fuhuş aleti midir yahu? Buna nasıl imkan edersiniz? Bir kadın nasıl onun bunun dikkatini çekmek için bir eşya gibi istiklenir? Nasıl buna imkan var mı? Yaratılışının gayesi olması lazım. Bakınız, İmam-ı Gazali öyle anlatıyor. Diyor ki, eşyayı ve mahlukatı fe'tebirû yâ ulil ebsâr. Gözlüğünden, merceğinden bakarak her şeyi anlamaya çalışıyordum diyor Gazali. Nihayet buğday tarlasında, tekrar etmişimdir ama yeri geldiği için yine söylüyorum, gençlerimizin kafasında kalmasını istiyorum. Bütün umudumuz gençlerde, bütün temennilerimiz gençlerde ve bütün tesellimiz gençlerde, genç kardeşlerim, İslam'a sarılınız, Allah yolundan başka bir yol olmadığını katiyen kabul edin. Bütün dünya cehenneme dönmüştür, görmüyor musunuz? İnsan ve insanlık namına bir şey kalmış mıdır? İslam olmazsa insan olmaz. Kur'an'sız bir insan düşünmek mümkün değildir. Gençlerimizin zihinlerinde, şuurlarında pırıl pırıl İslam'ın kaynağı çağlamalıdır. İnşallah zaten Türkiye çapında İslam'a en fazla sarılan sınıfta gençlerdir elhamdülillah. Gençlerdir. Tüm gibi İslami gençlik yetişmekte, arınmakta, pırıl pırıl İslam'ın kaynağından içe içe Allah'a doğru yol almaktadırlar. Buğday dediğimiz şey hani ekmeğimizin ham maddesi, ekmeğimizin ham maddesi buğday. Gazali diyor ki, o buğday taneleri buğday kellesinde, buğday başağında meydana geliyor, başak, buğday başağı. O buğday sapının en nihayetinde, tüptüğü ucunda bir başak meydana geliyor. O başağın üzerinde tane tane buğdaylar, buğday taneleri üst üste muntazam sıralanıyor. Ancak diyor Gazali, o başakta üst üste sıralanan buğday tanelerinin her birisinin arasından birer kılçık çıktığını görüyorum diyor. Kılçık. Her buğday tanesinin arasından bir kedi bıyığı gibi ince, sert ve sivri kılçıklar meydana gelmiştir. Bu kılçıklara ne lüzum var ya Rabbi diye kendi kendime sordum diyor Gazali. Buğday tanelerini anlıyorum, tamam güzel. Fakat her buğday tanesinin arasından bu kılçıklar niye çıkmış, ne lüzum var bunlara, ne maksatla yaratılmış diye merak ettim, merak ettim diyorum. Günün birinde anladım ki, eğer o her bir buğday tanesinin arasından sert ve sivri kılçıklar çıkmasaydı, o buğdaylar olgunlaştığı zaman bütün kuşlar sürüler halinde gelecekler, o buğday tanelerini tamamen yiyeceklerdi. Ama bu kılçık sayesinde kuşlar geliyor, buğday tanelerini yemek isteyince o kılçıklar kuşların gagasına, burnuna basıyor, o buğday tanelerini yiyemeden kaçıp gidiyorlar diyor. Allah her bir kılçığı, her bir buğdayın başında bir jandarma gibi bekletmeyle emretmiş duruyor. Onun bile bir gayeti var kardeşim. Bir kılçığın bile bir gayeti var. Kadının yaratılışının gayeti olmaz mı? İnsanın yaratılışının bir gayeti olmaz mı? Ve kadının yaratılışının gayeti de sokaklarda şehvet manzarası, karnaval havası olsun diye, bir faşist sokağı haline gelsin diye değil, sinemaların afişlerinde en adi hayvan etleri gibi tüm kıslak kadınların vücutları, bedenleri ve etleri, uzuvları tüm kıslak afişlerde ilan edilip de vatan evladını zina yapmaya davet etmek için değildir. Anneler gününde bütün bu meselelerin anlaşılması ve mutlaka çözülmesi lazımdır. Aziz kardeşlerim, böyle olunca tabiatta ilahi kanunu anlatıyordum, orayı bağlayayım. İlahi kanun, mahlukatın meydana gelmesinde mutlaka bir ambalaj sistemi getirilmiştir. Hangi bitkiye, nebatata bakarsanız bakınız, neye bakarsanız bir tesettür vardır, bir ambalaj vardır. Ceviz, incir, üzüm, zeytin, elma, armut, portakal, her şey, her şey bir kabuk, bir ambalaj, bir tesettür altında tecelli ediyor. Bulamazsınız başka türlü bir şey. Hayvanlar da öyle. Dikkat ederseniz hayvanlar annelerinden doğdukları gün, anneler, hayvanlar annelerinden doğdukları gün üzerlerinde bir derisiyle, bir postuyla, bir elbisesiyle doğuyorlar. Ambalajlıdır yine. Bir kuzu koyundan doğar doğmaz, o kuzu çıplak doğmaz, hemen elbiselidir, ufak da olsa yünleri postu var. Bir keçi oğlağını doğur doğmaz, o oğlakta kıllarla kapalı bir elbise görecek. İnsan öyle değil. İnsan çıplak olarak dünyaya geliyor, onu örtecek olan, onu kapatacak olan, onu baştan başa elbiseyle tamamen örtecek olan İslam terbiyesine göre insanlar, insanlara emanet olarak geliyorlar. İnsan eğitimle insandır. İnsanı insan eğitecek, insanı insan terbiye edecek, insanı da insan ıslah edecek. Bunun içindir ki Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberleri insanların içinden göndermiştir. Melekleri göndermiyor mesela. Melekler insan cinsinde olmadığı için, insan hayatıyla hayatlı olmadıkları için, insanları terbiye için, insanların içinden en mükemmel insanları peygamber diye seçiyor ve insanları terbiye etmeye gönderiyor Cenab-ı Hak. İnsanı insan terbiye edecek. Peki terbiye metotlarımız ne olacak? Biz senelerce terbiye usullerimizi, terbiye metotlarımızı, pedagoji dedikleri terbiye eğitimlerini Avrupa'dan aldık, Amerika'dan aldık. Nesil yetiştiremedik. İşte bugün her şeyimizi teslim edeceğimiz bir nesil kalmamıştır. Nesil kaldı mı şimdi memlekette? Her şeyimizi emniyetle, cesaretle, adaletle, faziletle, her varlığımızı teslim edeceğimiz bir nesil var mı? Niye? Avrupa'nın eğitim usulleriyle neslimizi terbiye etmeye kalkarsanız, insanların aslı Hazreti Adem değil, insanlar maymun denilen hayvanın tekamül etmiş bir sonucudur derseniz, ortaya bir nesil koyamazsınız. Terbiye metodumuz yanlış. Terbiye sisteminiz yanlış. Terbiye metodunu dini İslam'dan alacaksınız. Anneyi ona göre izah edeceksiniz. Babayı ona göre izah edeceksiniz. İnsanı, eşyayı, maddeyi, hepsini İslam'a göre izah edeceksiniz. Bakınız, kısaca hemen mevzumuzun tabii esasını teşkil ediyor. Bir ayet-i kerimede mevzuyu hemen kısaca temas edip geçeyim. Genişliğine meseleyi biiznillahü teala haftaya alacağım. Çok ya, insanın içini yakan ve kemiren birçok misaller var. Birçok misaller var. Onları haftaya ele almak kastı ve niyetiyle ancak bir ayet-i kerimenin cüzüne temas etmek iktifa edeceğim. Bakınız, anne mevzuunda mesela, anne. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kısaca, وَكَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Şu sisteme bakın. Kur'an'ın din açıkça şöyle haber veriyor. Rabbül Alemin hükmetti, bir kazıya, bir hüküm olarak koydu ki Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesiniz. Allah'tan başka hiçbir şeyin karşısında eğilip bükülmeyesiniz ve sonra anneye, babaya mutlak iyilik edesiniz. Bu ayette ne müthiş bir nizam var ya Rabbi. Bakınız, evvela Allah'a ibadeti başa alıyor, arkasından anneye babaya iyiliğini ifade ediyor ayet. Allah'a ibadet etmeyen nesil anneye babaya hürmet eder mi? Sistem ne güzel bağlanmıştır İslam'da. namaz kılmayan, secde etmeyen, cami cemaat tanımayan, yolunu yurdunu bilmeyen, Allah nedir tanımayan, Allah korkusu nedir bilmeyen nesiller annesine ve babasına asla saygı duymaz. Anneler günü bir uydurmaca, bir saptırmaca olur. İmkan yok. Bakınız ayeti kerime devam ediyor. İmmâ yeblüğenne. Eğer sizin anneniz veya babanız اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَلْكِلَاهُمَا anneniz babanızdan birisi veya her ikisi sizin yanınızda yaşlanır ihtiyarlık devletini getirirlerse, yaşlı bir vaziyette yanınızda bulunurlarsa فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا sakın ey Müslüman evlat, o ihtiyar annene ve babana ağzından en ufak bir kelimeyle onları incitecek bir kelime bile söylemeyesin, üst kelimesini bile telaffuz etmeyesin Cenab-ı Hak. Üst kelimesi. وَلَا تَكُنْ لَهُمَا اُفْتِينَ üst kelimesi, hani bir bıkkınlık, bir usanç ifade ediyor. Öfke, yeter be gibi bir kelime. Bu kelimeyi bile annenize, babanıza kullanmayın. Eğer sizin anneniz ve babanız sizden razı olmazlarsa 60 defa Beytullah'ı ziyarete gitmiş olsanız bile sizi cennetine katiyen koymam diyor Allah-u Teala. Anneyi babayı Kur'an öğretiyor. Amerikalı bir Yahudi anneler gününü koymakla ne anlatabilir? Anneyi babayı anlatan Hazreti Kur'an'dır. İslam'ın kaynağına geliniz, niye Amerika'ya gidiyorsunuz, niye Amerika'yı alkışlıyorsunuz, niye Moskova'yı alkışlıyorsunuz, Kur'an dururken başkasına niçin gidiyorsunuz? Öyle buyuruyor, Rıda Rabbi, fi Rıda al-Valideyn, Habibi Zişan, Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah'ın rızası, anne ile babanın rızasını kazanmanın içindedir. Bir evladın başı secdeden kalkmasa, bir evladın elinden tesbih düşmese, bir evlat her sene Beytullah'a gitse ama annesi ve babası ondan razı değilse, Allah da o adamdan asla razı değildir. Hüküm budur. Başka bir şey söylenmez. İslam'ın hükmü budur kardeşim. Sen anneler gününden falan değil, Kur'an'dan alacaksın dersini, Kur'an'dan alacaksın nasihatını, Kur'an'dan alacaksın ahkamını. Başka türlü tarih kalmıştır. İşte aziz ve asil kardeşlerim, gerek kadın mevzuunda, gerek tesettür mevzuunda, gerekse anne mevzuundaki geniş açıklamamızı haftaya bırakıyorum. Birkaç hususu söyleyip geçeceğim. Birincisi, Allah-u Teala nasip ederse biliyorsunuz, 3 aylar yaklaşıyor. Onun vereceği bereket var, rahmet var, tecellisi var. Hazırlanınız 3 aylara. 3 aylara hazırlanınız inşallah. Derslerimiz devam edecek ve camimizi bir nizam ve intizam altına bir ölçüde aldık ama yine devam edeceğiz. Haftaya inşallah şu önümüzdeki mikrofonları arkaya alacağız. Şu kürsünün arka tarafına bir hoparlör konulacak. Teyit sahibi kardeşlerimiz, bu mikrofonların sahibi kardeşlerimiz arka tarafta hoparlörden alacaklardır. Burada yalnız bu mikrofon kalacak, hiçbir şey bulunmayacak burada inşallah. Bir tertip bir düzen alacağız. İkinci